राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27/1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो राम, आप कुछ पूछते ही नहीं क्या? बस कोई बात पूछो। भगवान ने कहा है कि शंकर के भजन बिना मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच्ची बात है। ये क्या रहस्य है महाराज? रहस्य यह है कि द्वेष द्वेष रहेगा, द्वेष राग द्वेष ही बात है। इंद्रिय इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न बस मागच्छेत, क्यों तो इससे परिपंथी हो। परमात्मा की प्राप्ति में चलने में खास दोष है राग द्वेष, ये परिपंथी है, मार्ग में जुटे रहे। अब जब संसार में राग द्वेष नहीं हुआ तो भगवान के भजन में ही शुरू कर दिया, शंकर को नहीं मानेंगे, कहाँ के जाए कहाँ लगा है, तो आप हंसोगी, प्राप्त तत्व का ज्ञान नहीं होगा। ठेठ दिन से कल्याण हो जाए उस जगह ही राग द्वेष कर दिया, अब कल्याण कैसे होगा बताओ? संसार का राग द्वेष भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा में जाकर द्वेष कर दिया भाई, जय श्री कृष्ण कहेंगे शंकर नाम ही लेंगे, शंकर में अभियान समर हो गया, वो क्या अनर्स हो जाए, राम राम कहने से अनर्स हो जाए। श्री कृष्ण सुनो, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय राम जी क्यों नाम ठीक नहीं, बुरा लगे। ये बात है साहब, जिससे कल्याण हो जाए उस जगह ही बाधा लगाएंगे, वहां पर राग द्वेष में खास नरक देने वाली चीजों को साथ रखेंगे। ठेठ उपासना में भी, भगवान के चिंतन में, भजन में, वहां भी हम तो रखेंगे, तो जाओ नरकों में भाई, क्या कर। और बोलो, अपने मत की बाधा है वह। और क्या करो, बाधा केवल अपने मन की, और बाधा है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं तुझे, केवल अपने मन की बाधा है। मेरे मन की हो जाए ये खास बाधा है, मैं क्यों जो मान लो, तुम सभी मेरा कहना मानो। आप कहे कि स्वामी जी हमारा कहना माने, अब आज लड़ाई है खास। स्वामी जी कहते हमारे कहना मान लो, हमारे पास शिकायत आई कि परिवार नियोजन बात स्वामी जी नहीं सुनावे चौकी, ये प्रतिबंध लगाया हमारे पास, ये नहीं सुनानी। अब सारे मन चाहिए मैं सुनाऊ तो कल्याण हो जाएगा, फिर जो चाहो जो सुनाओ मैं तो करूंगा इस चेष्ट, मैं नहीं चाहू तो वो नहीं सुनाऊ, मैं सब नगर रखू, पर सर्वथा ही मैंने अपने मन के अनुकूल ही चला हो गए तो है जो ही रहेगा, और बदलेगा कैसे। शंकर के भजन का मतलब ये राग द्वेष रहित होकर के भजन करना? हाँ, भगवान शंकर में भी, शंकर का भी पूजन करना, नहीं जैसे लिखा है ना शंकर भजन बिना नर पावई मोह। हाँ, तो राग द्वेष रहित होकर के भजन करना, हाँ ये तत्व, ये बिल्कुल ये तत्व। अल्लाह अकबर कोई करता है तो उसे सीताराम करे आनंद आवे जी, आनंद आना चाहिए, अपने को अल्लाह अकबर करने की जरूरत नहीं है, परंतु अल्लाह अकबर करता है, वो बांग लगाता है तो ठीक है, अपनी भाषा से बोल रहे, आनंद आना चाहिए, हमारे को खुशी आनी चाहिए, क्या कोई बाधा नहीं लगेगी। कोई भी उपासना करता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहता है, एक अदृश्य एक तत्व है विलक्षण, उसी तरफ चलता है, किसी नाम से किसी रूप से चले, वो तो ठीक ही है। बेटी क्या है, हमारे देश क्यों होना चाहिए? हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम जैसे कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो राम राम कहने की हमारी जरूरत नहीं है, पर राम राम कहने वाले को सुन करके आनंद आना चाहिए कि हमारे प्रभु का नाम लेता है। राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद भगवान के नाम है, ऐसे अल्लाह भी भगवान का ही नाम है, हमारे अल्लाह अकबर भी परमात्मा का ही नाम है। ऐसा आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, फिर ठीक है। अपनी अपनी भाषा से उसको पुकारते हैं, अपनी भाषा से पुकारते हैं, बालक अपनी भाषा से बोलता है। बालक पानी के लिए बू कहता, बू। अब किस कोश में लिखा है पानी, पानी का नाम बू? बोलो, अमर कोश में है, विश्व कोश में है। बू न पाने, बू पा दिया उसको, ये बात है। विषय में राग द्वेष ये मचा दो, आप किस रीति से मचाओ? शास्त्रीय रीति से मचाओ, बिना शास्त्रीय रीति से मचाओ, गीता को ले लो, भागवत ले लो, रामायण ले लो, इन ग्रंथों को छोड़कर इसे ले लो, मर्जी हो जाए ले लो। हिसाब करते हो तो किस तरह से करो, टोटल ठीक होना चाहिए हिसाब का। गुणा करते हैं, गुणा तो स्थान गुणा भी होता है, भंज गुणा भी होता है। तो स्थान गुणा करो तो भंज गुणा करो, टोटल ठीक होना चाहिए, फिर ठीक है। करो आप किस तरह से, आपकी मर्जी है जैसे करो, टोटल में राग द्वेष नहीं रहना चाहिए। ये अच्छा है तो बुरा है, ये ठीक है तो बेठीक है, इंद्रिय से अर्थ है, सब में ही राग द्वेष होते हो ना, बस मांग से तो इससे परिपंथी हो। आ उपराड़ी है खास, मचा लो, हमारी पुस्तक मत सुनो, पुस्तक मेरी बात मत लो, अपने मन से करके राग द्वेष मिटा लो, हर शोक नहीं, ठीक रूपये ठीक मिटा लो, अनुकूलता प्रतिकूलता मिटा लो, बिना पार निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुचते, गीता में लिखा निर्द्वंद्व हो जाएगा, सुखपूर्वक हो जाता है, सुखपूर्वक। ये ऐसा नित्य सन्यासी यो ना द्वेष, क्यों ही यत स निर्द्वंद सुखम सुखम जैसा तथा मुझसे सुखपूर्ण मुक्त हो जाता है। मुक्ति तो स्वतः है, एक दो कल्पना कर ली, राग द्वेष कर ली, यही तो बंधन हुआ, बंधन और क्या है? ये ठीक है रे बेठीक है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये अच्छा है ये मंद है, ये भला है ये बुरा है, यही बंधन है। ये खाता उठा दो चित्त से, मुक्ति हो जाएगी। करके देख लो आप, कोई उपाय कर लो, उपायों के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो आप। गीता में लिखा है यूं ही करें, रामायण में लिखा है यूं ही करें, बाइबल में लिखा है यूं ही करें, कुरान में लिखा है यूं ही करें, कभी मर्जी है यूं करो, हमारी तो खुल रही है, हमारी तो बिल्कुल खुल रही है। किसी से करो, बाइबल से कर लो आप, कुरान शरीफ से कर लो, किसान अमर से कर लो, इनके सिवाय आपकी मर्जी है जो कर लो, संसार के पास कर लो, आपने घरे बैठे आपकी मर्जी है जो कर लो, जो करके टोटल ले लिया अंत में, टोटल हिसाब का टोटल ये गाना चाहिए, न हर्ष है, न शोक है, न राग है, न द्वेष है। यो दृष्टि न दृष्टि न शोधित न काम सुधी सुहास परित्याग भक्ति मानस अन्य प्रिय। बस निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्मोचित सुख पूर्वक बंध से मुक्त होता है। क्यों? मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है। ये राग द्वेष कर दिया यही बंधन हुआ है, इसको छोड़ दिया बंधन मुक्ति हो जा रही है। कितनी सोरी बात है बताओ। और ये मिटाना पड़ेगा, कितने पढ़ जाओ, कितने पंडित हो जाओ, शास्त्रों के विद्वान हो जाओ, वेदों के विद्वान हो जाओ, पंडित में राग द्वेष रहेगा तो नहीं होगा। आचार ही नंग न पुनासी वेदा, आचार ही नंग न पुनासी वेदा, भूमि न पुनसी वेदा, वो पवित्र तो नहीं करेंगे। आचार में क्या राग द्वेष ही बिठाना है तो ऐसे परिपंथ न हो। गीता सबको अच्छी क्यों लगती है? गीता में ऐसी बात बताई, खास मुक्ति के कल्याण की बात बताई, कोई आग्रह नहीं, कोई द्वेष नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, कैसे ही हो, राग द्वेष मचा लो, बड़ा पार बिल्कुल। तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, कहते सांप्रदायिक है, संप्रदाय कहा टोली बनानी, सांप्रदायिक है ही नहीं, नाम ही नहीं संप्रदाय। सांप्रदायिक कैसे है, अपने अपन टोली बनाते हो तो राग द्वेष को तो खूब रखते हो, टोली बनाओ तो राग द्वेष रहेगा कि नहीं? टोली बनाओगे कुछ बना लो, सीधी शादी बात है। क्यों आप तुम पढ़ो भाई, सीधी शादी बात, अपने राग द्वेष में चारो, आपके मुक्ति है। मन संगा तो कुछ होती गंगा, बात अपना मन संगा बना लो, सिवाय मौज के और कोई बात ही नहीं, केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, ये अपना बनाया हुआ बंधन है, इसको छोड़ दो, फिर बंधन है ही नहीं। खास सार बात है ये उपराड़ी है, हिसाब में उपराड़ी से है नहीं, उपराड़ी में हिसाब नहीं हो जाए, ये उपराड़ी है, करके देख लो आप, इसे बना दो राग द्वेष ऐसा अपने कर लो, मिटा दो, फिर देखो आप कोई बंधन रहे तो फिर आ जाना, बंधन रह गया हमारे तो। संतों ने से कहा है अपना राग द्वेष छोड़ कर आ जाओ, घर जाओ, सना जी ने लगा कि हमारे उपास लगा दो, अगर मुक्ति नहीं तो हमारे उपास दे, कचहरे करने से किया तेरे धोखा दे दिया। सब से राग द्वेष छोड़ कर यहाँ अगर बैठ जाओ, ना हर्ष है, ना शोक है, ना राग है, ना द्वेष है, बैठ जाओ, मुक्ति में हो तो फांस लगा दो हमारे को। बंधन कोई रहेगा ही नहीं, राग द्वेष बंधन है, और बंधन ही क्या है, बंधन यही है। अब टोली बनाओ तो वर्णाश्रम मिटाओ, टोली बनाओ, ये कम्युनिस्ट है, ये सोशलिस्ट है, लिस्ट बनाओ, छोड़ दो, सब काम ठीक हो जाएगा। सनातन में है, राम राज्य परिषद है, हिंदू परिषद है, मुसलमान है, मुस्लिम लीग है, लीग है खराब, लिखा पड़े जुआ पड़े कीड़ा पड़े नई नई रचना करे जगह ठीक मर्यादा है वर्णाश्रम बिठाओ पार्टियां बनाओ कभी वो पार्टी वो जावे कभी जावे जावे जन देख चल जाए मुक्ति का सोची कल्याण का सब लड़ाई मिटेगी लड़ाई बढ़ेगी। मैंने तो ऐसा व्याख्यान दिया है कि पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण थे तो चार वर्ण में राग द्वेष होता है। अब पार्थिव कितनी बनी है ब्राह्मणों के समरों की कभी लड़ाई हुई नहीं पार्टियों में लड़ाई बिना रहे नहीं लड़ाई जैसे पैदा वजह का पार्टी बना नहीं ऐसे लड़ाई नहीं हुआ वो मिटानी आप खंडन करो मेरी बात का खंडन करो समझने के लिए बात बोलो। जिससे लड़ाई हुआ वो तो पार्टी बना नहीं लड़ाई जी में हुई नहीं बामना में चमारा में मैथों में मैत्रों में राजपूतों में लड़ाई हुई आप सुनी लड़ाई वो जो एक जगह हुई कौरव और पांडव एक ही थे एक में लड़ाई हुई है अच्छा जमीन जमीन एक राजपूत राजपूत लड़ते थे बाणिया भी क्यों लड़ता था अब बाणिया लड़े धोबी लड़े समार भी लड़े मैत्र भी लड़े सो लड़े तो लड़ाई मिटा हुआ एकता करा एकता जोर ऐसा लगाया जोर से जो एक एकता हो गई माँ और ही वोट दे बाप और ही दे बेटा तीजे नहीं दे वोट ऐसी एकता हुई जो एकता में जोर लग गया जो एक एकता होगी बताओ सच्ची है झूठी बात विपरीत आसन करते हैं कर तो कुसंग चाह तो कुशल कर तो कुसंग चाह तो कुशल यो ही बड़ो अफसोस महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस रावण पड़ोस मेरा समुद्र बन जा गयो मुझे समुद्र क्या अपराध किए भाई क्यों बंधो समुद्र को समुद्र बंद आ गया क्यों गए पड़ोस में रावण बस गया है समुद्र बन जा गयो ऊंट खड़ा हर गो डी से आ रहा ना तो यही संसार का है माने नहीं सुने नहीं बात स्वयं जाने नहीं कहो नहीं सुने नहीं सुने तो समझे नहीं समझे तो माने नहीं अब क्या करा हमारे एक मित्र थे वो कह अगर किस किस को मस्त हो किसके अगर फोड़े मत फोड़े क्या कर बताओ क्या उपाय करें उपाय बताओ कोई आप नई नई आफत पैदा करे नई नई आफत पैदा करे गर्भ गिराओगे नसबंदी करोगे ये करो क्यों आपस करो भाई भगवान की सृष्टि है थासो भगवान में बुद्धि ज्यादा है आप ही ठीक पैदा करता आया है अल्पों वर्षों से करता है ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के साथ ब्याह होता छोड़ा छोड़ी बरूब होता ब्राह्मण भी रजपूत रजपूत के साथ ब्राह्मण बरूबर होता है अब क्यों मिटाओ क्यों करो ना कितना तो रुपया लगा हुआ कितनी मेहनत करे कितना फोड़ो दे गए ऐरा के जाके ब्राह्मणों भाकर काटो उधर बोलो शंका करो खूब गहरी थी शंका करो कि पर्दा उठाओ अरे पर्दा उठाओ और बच्चे क्यों मेहनत करो ये है तो रखो नहीं रख तो मत रहो बात सीधी सादी बात है कहीं उसको बाजरी ज्यादा हो जैसे खेत नहीं जैसी क्या हो जैसे कोई लड़ाई शुरू करने सिदरा सदरा बस नहीं सो की तरह सो सो की तरह क्यों अड़ो कहीं करो बोलो क्या कर रहे हो आप में क्या रखो अपने सुन लो अपने सुन लो भागलपुर की एक छोरी मिली भागलपुर की ब्राह्मणों की लड़की वो मिली ऋषिकेश में जवान लड़की उसने कहा कि मेरे को आकर लोगों ने कहा कि तू विधवा ब्याह कर ले विधवा होगी ब्याह कर ले तो विधवा ब्याह चौका हाँ तो थारी मारे बीन लिया पे थारी मारे विधवा है सोगन है विधवा है तू बहन तो पढ़ना पहली फिर सारी बहन ने पढ़ना अगर पढ़ना ब्याह शोक हो तो पहली माँ से शुरू कर अरे बुरे तो मैंने क्यों तो रखना रहेगा सुबह गया बिचारो ब्याह करना है तो मार लिया एक माठी ला मारे बस क्योंकि मार ठीक ब्याह करना है मारे मारो ब्याह करना माँ बिचवा होगी पार के घड़ी पटली पर है चौको काम है शुरू करो घर से अरे बुरे है तो क्यों तो बहुत दूसरे मैंने ऐसी लागे सॉरी कितनी बढ़िया बात कही है थारी माँ विधवा है स्वागन है माँ तो विधवा है तो फिर तू ब्याह कर पहले घर में तो कर ये क्या हो गया मैं बकरा सड़ा तो बकरा कल्याण हो जाए तो कल्याण जैसी जगह बकरे ने क्यों बेचने जाना है बेटे ने काटने नस काटे जो कल्याण हो जाए उसका कल्याण जैसी चीज फिर बकरी ने क्यों जाए मारे जाने चुपचाप अपने ही बापजी को बिना चुपचाप जो स्वर्ग सिधारेंगे मारे क्यों ने अपने ही बापूजी को बिना चुपचाप जो लोग सब सीधे स्वर्ग सिधारेंगे स्वर्ग चला जाए था बाप ने नस काट के स्वर्ग में भेजे तो बकरी क्यों भेजे बाप ने भेजे नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज नीत है खराब और बातों का सोगी सोगी हरीश मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ राम